Tudod, hogy te vagy, akire eddig vártam. Tudom, mi az álmod, a szememmel láttam. Neköd a múltod, a görcsöd, a vágyad. Egy illúzió kép, egy hazugság a várad. És most mit csinálsz, nézz bele a tükörbe. Külön kérvény kell, hogy lépjél előre. Én hiszek benned, úgyhogy higgyél magadban. Ott leszek melletted és segítek, ha baj van. Ne légy gyenge, ne légy gyáva, ne agyalj, annyit nem kell a dráma. Szeretsz engem, akkor tegyél érte. Számainkkal ne tépd össze. Ne légy gyenge, ne légy gyáva, ne agyalj, annyit nem kell a dráma. Szeretsz engem, akkor tegyél érte. Számainkkal ne tépd össze. Ne légy gyenge, ne légy gyáva, ne agyalj, annyit nem kell a dráma. Szeretsz engem, akkor tegyél érte. Számainkkal ne tépd össze. Ne légy gyenge, ne légy gyáva, ne agyalj, annyit nem kell a dráma. Szeretsz engem, akkor tegyél érte. Számainkkal ne tépd össze. Benne várjál másra. Veled estem, ezt elmondtam egyszer. A rosszat felejtsd, az ágyomba fekszel. Szeretsz engem, ez gyakori kérdés. De jobban belegondolsz, ez igazi féltés. Ne agyalj, nem kell a dráma. Még egy vita, már nagyon fájna. Szeretsz engem, tegyél érte. Még kőbe vésve, mint szívem kérde. Nem elég, hogy csak úgy bontod. A kedvemet bontod, a szívemet bontod szét. Neked nem vagyok elég, a szívemet adtam, és nem csak a felét. Féltékeny nem vagyok, de látom a szemét. A srácnak ki valóban egy nyomuló személy. Ne légy gyenge, ne légy gyáva, ne agyalj, annyit nem kell a dráma. Szeretsz engem, akkor tegyél érte. Számainkkal ne tépd össze. Ne légy gyenge, ne légy gyáva, ne agyalj, annyit nem kell a dráma. Szeretsz engem, akkor tegyél érte. Számainkkal ne tépd össze. Ne légy gyenge, ne légy gyáva, ne agyalj, annyit nem kell a dráma. Szeretsz engem, akkor tegyél érte. Számainkkal ne tépd össze. Ne légy gyenge, ne légy gyáva, ne agyalj, annyit nem kell a dráma. Szeretsz engem, akkor tegyél érte. Számainkkal ne tépd össze.